strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 września, na zegarze 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rząd dotrzyma słowa i utrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża po 15 września, zapowiada premier. Planowane przez Rosję wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy potępił przedstawiciel Polski przy ONZ-cie. Już dziś 12. Narodowe Czytanie Lekturą na dniennym Elizy Orzeszkowej. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polski rząd dotrzyma słowa w sprawie ukraińskiego zboża i utrzyma zakaz importu po 15 września. Szef rządu przypomniał, że Komisja Europejska wprowadziła ogólnoeuropejski zakaz w reakcji na zablokowanie tego importu przez Polskę. Ale to rozporządzenie obowiązuje jedynie do 15 września. Dlatego powiedziałem wyraźnie w lipcu, nie dopuścimy do ponownego otwarcia rynków rolnych niezależnie od decyzji Unii Europejskiej. Drodzy rolnicy, albo Komisja Europejska wykona nasze żądanie, posłucha naszego głosu i od 15 września nadal wprowadzi zakaz wywozu czterech zbóż z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, albo zrealizujemy ten krok sami. Zakaz importu do 5 państw, w tym Polski, dotyczy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. W Unii Europejskiej trwają rozmowy dotyczące przedłużenia embarga. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych potępił planowane przez Rosję wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa Krzysztof Szczerski zarzucił władzom w Moskwie łamanie karty Narodów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ambasador Polski ocenił, że planowane przez Rosję wybory lokalne są kontynuacją fikcyjnych referendów przeprowadzonych niemal 12 miesięcy temu na okupowanych terytoriach Ukrainy. Szczerski przypomniał, że działania Kremla potępiło ponad 140 krajów członkowskich ONZ. Polska nie może i nie będzie akceptować naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy ani żadnego państwa członkowskiego ONZ. Dla nas jest to działanie jednoznacznie bezprawne. Szczerski skrytykował jednostronne i nielegalne działania Rosji. Próbując stworzyć nowe polityczne fakty dokonane w celu legitymizacji swojej okupacji w oczach społeczności międzynarodowej, Rosja kontynuuje brutalną agresję wojskową przeciwko ludności cywilnej w wielu ukraińskich miastach i wsiach. Szczerski zaapelował o konsekwentną obronę Karty Narodów Zjednoczonych, w tym nadrzędnej zasady integralności terytorialnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Narodowe czytanie konkretów Tuska. Pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość mówi w mediach społecznościowych o zapowiedziach Koalicji Obywatelskiej. Na Twitterze przypomina obietnice wyborcze z 2011 roku. Sylwia Białek. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek analizował program wyborczy Koalicji Obywatelskiej strona po stronie. Na stronie 17 jest napisane: płace sfery budżetowej zamrożone ze względu na kryzys zaczną ponownie rosnąć. Ja przypomnę, że kwoty bazowe wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zamrożone przez Platformę i Donalda Tuska do 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję wyborczą w Końskich, a Koalicja Obywatelska w Tarnowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Konwencje rozpoczną się w południe. W Pradze otwarto wystawę, która ukazuje Polaków protestujących przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Plenerową ekspozycję zainaugurowano w 55. rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca. Protestujący przeciwko sowieckiej inwazji księgowy z Przemyśla, były żołnierz AK, podpalił się podczas uroczystości dożynkowych na stadionie dziesięciolecia. Wiceprezes IPN Karol Polejowski powiedział, że w Polsce inwazję uznano za nieuzasadniony akt agresji na państwo dążące do liberalizacji systemu politycznego. Te protesty w Polsce przybierały różne formy. To wszystko były elementy z jednej strony protestu przeciwko inwazji i rządom komunistycznym, a z drugiej strony solidarności z Czechami i Słowakami. Grzegorz Majchrzak, autor wystawy zatytułowanej Nie tylko Siwiec, zwrócił uwagę na to, że protesty wiązały się wówczas z represjami. Przedstawił m.in. historię Joanny Koszyk, która na 10 minut wywiesiła plakat z hasłem Moskale ręce precz od Czechosłowacji. No, dostała 10 miesięcy więzienia. Za każdą minutę wisienia tego plakatu był to miesiąc więzienia. No, to pokazuje skalę represji i skalę odwagi tych osób, które się na takie protesty zdecydowały. Wystawę można oglądać na skwerze przy ulicy, która od kilkunastu lat nosi imię Ryszarda Siwca. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Powieść Lizy Orzeszkowej nad Niemnem będzie dziś czytana w tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. To lektura 12 już Narodowego Czytania. Akcja jak każdego roku zainauguruje przed południem w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Na scenie wystąpi 22 aktorów, m.in. Wiesław Komasa, który z przyjemnością wraca do Powieści Orzeszkowej. Wydaje mi się, że ona się nie zestarzała. Po prostu jest coś takiego pięknego, poetyckiego w tym, co napisała Orzeszkowa. I te postaci są takie krwiste i z temperamentem, charakterystyczne, śmieszne. I ta akcja dzieje się na dwóch, jakby dla mnie, płaszczyznach charakterystyki ludzkiej i piękna przyrody. Polskie Radio, które jest patronem medialnym, przygotowało specjalny serwis internetowy narodowe czytanie.polskieradio.pl. Wydarzenie reżyseruje już po raz czwarty dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodny dzień, teraz lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Na termometrach od 24 stopni na Suwalszczyźnie, 28 w centrum i lokalnie 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 21 do 23, a wiatr będzie słaby z kierunków południowych i wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 6. Bed and Breakfast. Jak to dobrze, proszę Państwa, że już sobota, że mamy weekend, że będzie piękna pogoda. Nie tak jak zwykle, że piękna pogoda była w tygodniu, a w weekend padał deszcz. A kto to się tak śmieje tutaj? Nie wiem, kto tu się pojawił. It's me. Hello, Piotr Firan. Czy jesteś jakimś głosem zza światu? It's the ghost of Raph. To jeszcze nie jest czas dziadów. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj w komplecie. We are here. Raf Uzar. Piotr Firan. I zapraszamy do 9. All the things she did. For you I bleed myself dry. This weather, Piotr, that's the best. The weather? The weather is amazing. Everywhere you go, take the weather with you. Oh, beautiful. This kind of weather. This is beautiful. Proszę Państwa, co dzisiaj przed nami? Huśtawki i zjeżdżanie w Tomaszowie Mazowieckim. Mm-hmm. Wyobraź sobie, Raf, w tym mieście powstaje plac zabaw. Będziesz mógł pójść sobie ze swoim kotem, bo to dla zwierząt będzie. Okay. Czyli huśtawki i zjeżdżanie. Oprócz tego mamy, znakomicie, że się pojawiłeś, Międzynarodowy Dzień Urody. Especially for you. Especially for you. Widzę, że krem nałożony, że fryzura ułożona tak, że wszystko się zgadza. Oprócz tego zajmiemy się Wisłą, która ma przestać być słona. Kraków postanowił uzdatnić wodę najdłuższej rzeki w Polsce do picia. Eksperyment wydaje się ekstremalny, ale proces odsalania Wisły, w ten proces zaangażowano sztab specjalistów, którzy za punkt honoru obrali sobie odczarowanie dotychczasowego smaku rzeki. Good. Ktoś próbował przez wiele lat i stwierdził, koniec z tym. Będzie inaczej. Wybierzemy się też do Poznania w sprawie konkursu na najlepszego młodego kierowca. No comment. Dlaczego? Although I have to say that Polish drivers are really good. Are really good? Yeah, compared to like 20 years ago, very good. Maybe compared to British drivers. No, Polish drivers are bardzo ostrożni, I've noticed. When I was in England not so long ago, they were very, very careful. Very careful drivers. Krzywi się. Careful czy cautious? Good question. I to, i to. I to, i to. Pytanie, proszę Państwa, do Państwa. Jakie cechy powinien mieć młody kierowca, albo stary kierowca. Żeby miał bezpieczną jazdę. No właśnie, według statystyk to młodzi kierowcy najwięcej popełniają wykroczeń. Może nie wykroczeń, najwięcej wypadków się zdarza. Kiedy dostajemy prawo jazdy. Ale cechy, jakie cechy? Żeby Jakie cechy? Żeby być lepszy? Powinien być powściągliwy. Czy powinien być na przykład ostrożniejszy? Czy powinien być bardziej empatyczny? I kto powinien go tego nauczyć? Bo często jest tak, że my obserwujemy naszych rodziców, jak jeżdżą. Okay. Jak się zachowują. I czasami być może myślimy sobie, ja nie chcę tak jak mój tata. Tak, tutaj, jedną ręką. Jeździć, tylko wolałbym albo jak wujek, albo jak ciocia. Dobrze. Albo jak babcia, dziadek. Czyli jakie cechy powinien mieć młody kierowca? Tak, żeby był taki... Żeby był lepszy. No dla nas też, jako dla innych użytkowników ruchu, bardziej przewidywalny być może. Ja już dużo udzieliłem odpowiedzi. 2 2 7 3 czekamy. 14 minut po godzinie 6. Z przeznaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być. Z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny. Z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam. Z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać. Więc myślam tak bez końca zmyślam na. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. ciebie tylko w głowie. I to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Program Trzeci Polskiego Radia. Time anywhere, that's a good girl. mają wszystko. Pięknie wyglądają, mają pieniądze, a w niektórych przypadkach rodziców także bardzo bogatych, błyskotliwą karierę. Jednak niektórym z nich to nie wystarcza. Nadal przekraczają granice i popadają w konflikt z prawem. A mowa, proszę Państwa, o znanych na całym świecie amerykańskich gwiazdach show biznesu, które popadły w konflikt z prawem, co w wielu przypadkach odbiło się echem na całym świecie. A my u źródła postanowiliśmy spytać, co tam się dzieje w tym Hollywood. Jan Pachlowski jest z nami. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Rzeczywiście Hollywood, tutaj podkreślimy, że to jest taka przenośnia, bo Hollywood to oznacza chyba, i zresztą to jest najlepszy skrót do całego amerykańskiego show biznesu, od Nowego Jorku po Los Angeles, a najprościej chyba mówiąc od wschodniego do zachodniego wybrzeża. W ogóle punktem wyjścia naszej rozmowy jest amerykański aktor Danny Masterson, znany głównie z serialu komediowego Dead 70 Shows, i on został skazany teraz właśnie przez sąd w Los Angeles na 30 lat więzienia za napaść seksualne. Znany piosenkarz R. Kelly dopuścił się wobec kobiet tak niewyobrażalnych wręcz przestępstw, że najprawdopodobniej do końca życia nie wyjdzie z więzienia. Tych przykładów jest tak dużo, że w ogóle trudno je w tym wszystkim wybrać. Są także i inne wykroczenia, na szczęście zdecydowanie lżejsze, ale komentowane przez cały świat i często wyciągane też na światło dzienne, oczywiście nawet po wielu latach. Proszę sobie wyobrazić, słynny Bill Gates, bądź co bądź też celebryta, został aresztowany w 1975 roku za jazdę bez prawa jazdy i przekroczenie prędkości. Po raz drugi został aresztowany dwa lata później też za jazdę bez prawa jazdy i niezatrzymanie się przed znakiem stop. A w Stanach Zjednoczonych to jest świętość, przed znakiem stop trzeba się zatrzymać, przeliczyć do pięciu i wtedy można jechać dalej. W 1999 roku, gdy Jay-Z zyskiwał sławę, wdał się w sprzeczkę w nocnym klubie, w wyniku której gciął dyrektora wytwórni brzuch, przyznał się do zarzutu napaści i dostał 3 lata w zawieszenie. Vanilla Ice, słynny raper, miał już kilka konfliktów z prawem, został aresztowany w 1991 roku pod zarzutem posiadania broni palnej po tym, jak groził bezdomnemu pistoletem, a w 2001 w pierwszym roku został aresztowany za napaść na żonę i przyznał się, że wyrwał jej część włosów. Przyznał się do zakłócenia porządku, został skazany na karę w zawieszeniu i odbył serię sesji terapii rodzinnej. Znany Bruno Mars, kto nie zna Bruno Marsa, gdy zyskiwał sławę, to w 2010 roku został aresztowany za posiadanie kokainy. Przyznał się do winy, zapłacił grzywnę wówczas w wysokości $2000, przepracował 200 godzin na rzecz społeczności i ukończył poradnictwa przeciwnarkotykowego. Will Smith to kolejny z aktorów, których wizerunek jest zaskakująco czysty, ale jak podkreślają niektóre amerykańskie media, nie jest wcale aż taki czysty, bo okazuje się, że faktycznie ma dość taką w pewnym rodzaju brutalną przeszłość. Smith został aresztowany w 1989 roku za napaść z użyciem przemocy, a co gorsze, okazuje się, że on sam nie dokonał tego ataku, ale nakazał to zrobić swojemu ochroniarzowi. I na podsumowanie, na przykład aktor Mel Gibson został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. I tak jak podkreślamy, opowiada o tym cały świat, no bo jak wiemy przecież, cały ten show biznes amerykański, cały ten Hollywood jest wyjątkowo na świeczniku, jest wyjątkowo obserwowany, wyjątkowo komentowany i trzeba bardzo uważać na to, co się dzieje. Jaki wniosek tutaj? To głównie amerykańscy aktorzy, czy też inni? Ja myślę, że tu trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski, bo myślę, że tak naprawdę każdy, a Stany Zjednoczone to jest kraj tak wielu też pokus, że być może w niektórych przypadkach trudno im po prostu nie ulec, ale też to pokazuje w jakiś sposób ciemną stronę show biznesu, bo tak jak mówiliśmy na początku, wydaje się, że mają wszystko. Przecież mogą mieć swoich kierowców, mają pieniądze, sławę. Ale nie są wielu szczęśliwi. Ale właśnie nie są szczęśliwi i to też powoduje, że łamią po prostu prawo. No tak, ale z jednej strony są to osoby bardzo wrażliwe, są artystami. Być może problem polega na tym, że nie potrafią do końca radzić sobie ze swoimi emocjami, bo w dzisiejszym świecie jest dość dość trudno, biorąc pod uwagę liczbę wyzwań, z którymi musimy się wszyscy zmagać. Mhm. No i może to rzeczywiście tutaj gdzieś trzeba by było szukać jakieś przyczyny. Ujście musi być. No, ujście powinno być w inny, zdrowy sposób. To wchodząc wam w słowo, przepraszam, to jest przykładem na to i bardzo dużo się mówi w Stanach Zjednoczonych na ten temat w wielu aspektach, jak ważną funkcję, jak ważnym zawodem w tej chwili jest posiadanie kontaktu z dobrym psychologiem. Jan Pachlowski z Za Oceanu, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Baby, yeah. Narodowe czytanie, proszę państwa, także zawitało na Myśliwiecką. Przez cały dzień będziemy czytać dla państwa fragmenty. Nad Niemnem głosy, które znają państwo z naszej anteny, zaprezentują fragmenty oraz mini scenki z tej pozytywistycznej powieści. Żeby nie przedłużać oczekiwania na tę literacką ucztę, dziś nie pyta, dzisiaj czyta Beata Michniewicz. Każdy desperuje z początku, a potem i godzi się z takim losem, jaki mu Bóg czy diabeł nasyła. Powiadam ci, że każdy z początku desperuje, a potem jak baran na rzeź spokojnie swoją drogą idzie. W tym roku czytamy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Do wspólnej lektury zachęca para prezydencka o godzinie 11 w Ogrodzie Saskim. Prezydent, małżonka, także polscy aktorzy przeczytają pozytywistyczną powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem, a wspólne czytanie będzie się odbywać także w całym kraju i za granicą. I love the fact that this happens in Poland. It's amazing. We don't really have this in England. This narodowe czytanie. We have National Book Reading Day, I think in September. We have Hobbit Day in the late September, and maybe Shakespeare Day, and that's it. We don't have this. It's beautiful tradition in Poland. I love it. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Dzisiaj pytamy państwa o to, jakie cechy powinien posiadać młody kierowca. Jeżeli słuchają nas młodzi kierowcy, to warto rozważyć pewne tutaj sugestie, zwłaszcza od tych, którzy są bardziej doświadczeni. Grzesiek, kierowca autobusu. Cechy młodych kierowców. Przede wszystkim wyobraźnia. Na skrzyżowaniu, choćby nawet, żeby wiedział, jak się zatrzymać przed linią zatrzymania, bo to jest takie popularne, częste błędy. Tego nie uczą instruktorzy, że większy pojazd musi szerszym łukiem, prawda, wjechać. Prędkość. Myślę sobie, ojej, zdałem prawo jazdy, to jestem super, nie? Jak jest 30, to ma być 30. Zdarza się czasami tak, nawet, że doświadczeni kierowcy zupełnie nie zwracają uwagi na to, że kiedy jedzie ciężarówka i skręcamy w prawo albo w lewo, bo jest wlot do innej drogi, do innej ulicy, to wówczas trzeba wziąć pod uwagę także promień skrętu. Kierowcy ciężarówek się denerwują. You good driver? Znaczy, zdarzyło mi się to, że zwróciłem na to uwagę. Zwróciłem na to uwagę, skręcając, że czasami warto się zatrzymać albo przepuścić kogoś, bo jak są dwa pasy zazwyczaj, dwa pasy do skrętu, to wówczas no, ciężarówka musi zrobić troszeczkę taki większy, z takim gestem się przemieszcza. Tak, powoli oczywiście, ale ta naczepa musi też się gdzieś zmieścić. Two things uwagi was, ciężarówki and bicycles. Two things you have to watch out. Autobusy przegubowe także, bo one kiedy wyruszają z przystanku z zatoki autobusowej i na przykład wjeżdżają na środkowy pas albo na, chcą przejechać na skrajnie lewy, no to a my jesteśmy na przykład na środkowym, to także trzeba potrafić odnaleźć się w tej sytuacji, żeby nie doszło do przycierki tak zwanej. And the other one is journalists. Terrible drivers. Journalists? Oh, yes. Tak, uważasz? Yes. Dlaczego? Z jakiego powodu? Tak? Oh, yes. No, rozumiem, rozumiem. Na szczęście mnie w tym gronie nie ma. O, oh, jest akurat. Proszę Państwa, 23 minuty do godziny 7. I feel you. kwadrans do godziny 7. Dzisiaj, proszę Państwa, czytamy nad Niemnem. Pamiętam, kiedy zaczynałem czytać te lektury, to zdaje się, że było w liceum. I ten opis przyrody u Elizy Orzeszkowej, a później... It's a great book. A później zaczęło się dziać tam i poznaliśmy Martę. Martę Korczyńską, później Benedykta. Moja uwaga też zwróciła pani Emilia Korczyńska, która miała globus, bo to zdaje się, że to ona cały czas się nacierała i miała tą swoją służkę, która cały czas czuwała nad stanem jej zdrowia. A ona to trochę wykorzystywała, żeby naciskać na otoczenie i swoje rzeczy w ten sposób załatwiać. Shut, you really know this book, don't you? Ja dużo czytałem. No, zresztą skończyłem filologię polską, więc trochę się naczytałem. I've only read bits of it, the first bit. It was a festive summer day. Everything in the world shone, sang, flowered, gave forth its scent. Warmth and joy poured down from the blue sky and the golden sun. Joy and elation burst over the fields of half-grown green grain. A choir of birds and insects sang of joy and golden freedom in the hot air over the plain, over the hills, in the stands of coniferous and deciduous trees. To jest początek, zdaje się. To jest początek. Tak. Później pojawia się Marta Korczyńska z Justyną Orzelską. Zdaje się, że wracają z targu. Yes. Marta strasznie kaszle, bo już jest chora. She's tak, ale to wszystko poprzedza piękny opis przyrody i po angielsku też to pięknie. It's beautiful. The translation by Michel Granas, I think, on the Niemen is a really, really well translated book. It's a good book. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Polish Landscape i o to, gdzie warto pojechać, to za chwilę się dowiemy. Teraz 13 minut do 7. Crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet September is the best time to visit Poland, I always find. August is too hot, July is too hot, autumn is, can be too cold, but September, October, I love this time. Ja zawsze się zastanawiam jednak nad majem, kiedy zieleń jest najbardziej bujna, soczysta, zaczyna się piękna pogoda, jeszcze w powietrzu utrzymuje się ten zapach wiosny. To jest coś niesamowitego. I like this time, where it's between autumn and summer. I love this time of the year. Słońce i w ogóle światło ma taki odcień żółty jak skórka z cytryny, bo w sierpniu to już jest taki bardziej pomarańczowy. Natomiast ten majowy jest taki ostry i jeszcze bardziej podbija tę zieleń, więc uważam, że tak od maja najlepiej, jeżeli chcemy komuś pokazać też bujną przyrodę, to myślę, że od maja do spokojnie października. No, I'd say May and September are the best two times in Poland. Then. Let's go for a bit of a compromise. Ale pytanie także, czy my wiemy, gdzie żyjemy, jakie są atrakcje. Proszę Państwa, uczniowie, gdyby mogli wybierać cel dwudniowej szkolnej wycieczki, od razu wskazują najbardziej znane polskie miasta, takie jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Natomiast pytani o atrakcje w regionie potrzebują chwili na zastanowienie. Przy okazji jednej z najnowszych propozycji na dofinansowanie szkolnych wycieczek krajoznawczych zapytaliśmy uczniów polskich szkół o ich pomysły na poznawanie Polski i najbliższego otoczenia. Zakopane albo Gdańsk. A dlaczego tam byś chciał? Nie wiem. No, na Śląsk, gdzieś te rejony. No, Śląsk spoko w sumie. Katowice, tam jakby te, jak się nazywa, aglomeracja? Ta cała, fajnie byłoby poznać Bytom. Ja nie byłem tam nigdy. Kraków, Poznań, to są dosyć ciekawe miasta. Wrocław. Fajne, więc można by było przy okazji zwiedzić. Kraków brzmi spoko, zawsze chciałam pojechać. A region tutaj? Co byś poleciła z regionu? Komuś z Gdańska? Nie mam pomysłu, nie wiem. Ciężkie pytanie. Na pewno zamek w Tykocinie jest piękny tutaj u nas na Podlasiu. Dużo jest zwiedzania też natury dookoła. Biebrzański Park Narodowy. Ale czy ktoś będzie do lasu chodził? A to... myślisz, że nie? No, może będą w sumie, no. To chyba ta grabarka, góra ta z krzyżami prawosławnymi. Ona fajna. Nasz region ma mnóstwo takich miejsc, które nie są za mocno wypromowane, a są świetne. Właściciel biura podróży, podróżnik Krzysztof Matys. To jadąc od północy, mamy Suwalszczyznę, która jest piękna, jest pełna uroku, ma wiele atrakcji od przyrody poprzez historię, kulturę, etc. Ale dzisiaj ma też nieprawdopodobnie ważny aspekt edukacyjny, mianowicie to jest Przesmyk Suwalski. Można zrobić rewelacyjną lekcję wychowania obywatelskiego czy historii współczesnej na Suwalszczyźnie, na trójstyku granic. W naszym regionie to oczywiście przyroda. Od północy a południe kolejne parki narodowe i kolejne obszary chronione i kolejne wielkie znane puszcze. Można potraktować te wycieczki również jako aspekt edukacyjny, bo w Białowieży nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć w zagrodzie żubra, ale to są wszystkie kolejne punkty, które łączą różne kultury i tradycje, czyli kraina otwartych okiennic, czyli szlak tatarski. Po drodze zajeżdżamy do tych urokliwych, niesamowitych wsi, oglądamy drewniane, kolorowe cerkwie. Świat, którego nie ma w innych regionach. Przenosząc się bliżej Białegostoku, no to na przykład dzieci i młodzież w szkołach uczą się o bitwie nad Wizną. Raginizm, prawda? Wielki bohater. I to, co się tam wydarzyło, a ile wycieczek szkolnych było tam przy bunkrze Raginisa. Na szczęście to miejsce przetrwało, można je zobaczyć. Do tego jest ono atrakcyjne, bo jest stamtąd piękny widok rozlewiska Biebrzy i Narwi. Ja bym pomijał te najbardziej ikoniczne miejsca i wiózł ludzi i pokazywał tam, gdzie jest bardzo ciekawe, do miejsc, które nie są doceniane. Ja lubię taką turystykę, w której nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć coś rewelacyjnego, ale to miejsce zrozumieć. Znaczy, no tak jak my tu jesteśmy na co dzień, no to dla nas pewnie nie ma nic ciekawego, ale tak jak ktoś przyjedzie z innych stron, no coś ciekawego zawsze się znajdzie. Województwo podlaskie może być atrakcyjnym terenem turystycznym. Między innymi znajdują się w nim aż 4 parki narodowe, które można zwiedzać nie tylko pieszo, ale i na tratwie czy kolejką wąskotorową. A o atrakcje Podlasia pytał Ryszard Minko. There's lots. I mean, Poland's becoming a really big tourist destination from England, for example. I mean... Największym problemem, kiedyś rozmawiałem z Walijczykiem, mówił o tym, ale to było wiele lat temu, 15 lat temu. That's powiedział, że Polska rzeczywiście jest piękna, ale trudno nam dojechać w różne miejsca sprawnie. Też prawda. Wtedy był czas bardzo dużych remontów na kolei, dróg szybkiego ruchu nie było. Naprawdę przez te tych kilka lat mamy naprawdę szybką drogę na Mazury, wow. Także Kraków w inne miejsca. Is a massive spot. Wrocław, Gdańsk, Toruń. These are all places that are becoming so, so common for tourists. 4 minuty pozostały do 7. To Trójka. zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Kurwa wiem, takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się tą chwilę, dla których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez mur z tej słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo za granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Spadną chwały dłużej niż prasa LA Bangkok. Wyzostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi brak. Pieprzyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. B przejdą cię ciary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulecą ci niczym dłomo. Powiedz ziomom, nie rzucą na luz jak pasję na lupa. Nie gorzką delup, to życia nie podchodź poważnie za nam. To a taką filtra mi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile jak te to nasze zwycięstwo. Takie chwile jak te to ja wiem, że takie chwile jak te.